Más sáv. Ha ön ismeri a mozikból a térhatású hangot és a Dolby Surround rendszert, akkor figyeljen. A modem idők hallgatói pár másodpercig elsőként hallgatnak bele abba a rádiós hangjátékba, amelyet ezzel a térbeli hangzással készítettek, és amelyet egy hét múlva a Bartók rádió mutat be teljes egészében. Tehát ha ön rendelkezik Dolby Surround készülékkel, akkor készüljön, ha csak rövid ideig is, de már lesz egy kis térbeli hangzás. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az első európai szervezet internet strike. A legtöbben Spanyolországban tiltakoznak. Rengetegen támogatnak minket, hiszen az ország lakossága tudja, hogy nekünk van igazunk, és jó ügyért harcolunk. Ingyen számítógép most már Magyarországon is. Természetes, hogy önmagában azért 15.900 forint, vagy 18.900, ez nem kevés összeg, ismerve a Békés megyei keresleti viszonyokat. Dolby Surround a Magyar Rádióban, pszichedelikus hangjáték a Bartókon. Lizergsav dietillamidnak hívták azt a szert, amivel ezeket az úgynevezett belső utazásokat hajtották végre. Én nem szedek szereket. Menetrend szerint infószótár, fanyalgó és PC tip. A vége felé pedig infomán hírek és a honlap pályázatunkról információk. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. A Dolby Surround hangzás tehát pár másodpercig lesz hallható, a teljes hangjáték egy hét múlva a Bartókon. De van még egy technikai érdekességünk. A múlt heti adásunk hangfelvétele már nem csak a jól bevált Real Audio-val hallgatható az interneten, hanem egy alternatív rendszerrel, mégpedig a NetShow-val is. A felvételt az internettó oldalán lehet megtalálni, csak klikkelni kell a modem idők logója alatt. Az első benyomások alapján úgy tűnik, hogy kicsit jobban szól ez a felvétel, mint a Real Audio. Minden esetre érdemes kipróbálni. Ma estére is van egy játék két kérdéssel, nyereményekkel, mert hogy folytatódik a Kukac című tévéműsorral kezdett közös kvízjátékunk. Minden héten két kérdést teszünk fel a TV2 Kukac című informatikai magazinjában és a modem időkben. A játék neve itt is, meg ott is kvízlelő. Hetente érdemes nézni és hallgatni a műsorainkat, mert nyerni lehet 3 havi Elender internet hozzáférést, Microsoft szoftvereket és hardvereket, meg egy Toshiba digitális diktafont. A lényeg tehát kvízlelő. Két kérdést teszek fel most, és két kérdés lesz a holnap délelőtti és a hétfő éjszakai Kukac tévéműsorban. Mind a 4 választ be kell küldeni, és a nyertest kisorsoljuk a jövő héten. Az első kérdés, mit jelent az a szó Palm Pilot? A másik, kérünk legalább 5 találmányt, amely a Bell Laboratórium nevéhez fűződik. Ezek tehát a mi kérdéseink, a másik 2 pedig holnap délelőtt, illetve hétfőn éjszaka a Kukacban. A megoldások pedig a jövő heti RTV részletesben jelennek meg a nyertes nevével együtt. A kvízlelő válaszait várjuk a modemidok@hungary.com címre, mégpedig vasárnapig. Internet oldalunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Pár héttel ezelőtt jeleztük előre, hogy június 6-án internet strike lesz Európában. Természetesen civil szervezetek kezdeményezéséről van szó, mert hogy nem csak nálunk érzik drágának a netezést a felhasználók. Most már túl vagyunk az eseményen, a szerkesztő Dragon György követte is a hétvégi eseményeket. Olyannyira, hogy magam is sztrájktörő voltam, de erről majd a későbbiekben beszélni fogunk az interjú után. Mert hogy magáról a sztrájkról is az interneten érdeklődtél. Olyannyira, hogy direkt azért mentem fel a vasárnapi napon, amikor a sztrájk volt, hogy megkérdezzem a kedves kollégákat, hogy ők mit keresnek fönt, akik persze visszakérdeztek engem, hogy én mit keresek fönt. De Magyarországon tapasztalható sikertelenség ellenére ez a sztrájk Nyugat-Európában nagyon sikeres volt, és ezek közül is, a nyugat-európai országok közül is legnagyobb meglepetésre Spanyolországban, bármilyen hihetetlen, hiszen várhattuk volna Németországot, vagy Angliát, vagy Angliát, ahonnan ez kiindult, de a messze magasan a legtöbb résztvevő Spanyolországban volt. Külön érdekesség ennek az interjúnak, hogy a Spanyol Internauta Szövetség elnökét Viktor Domingónak hívják. Ugye a Viktor az a győző, győztes szó, most, hogy kicsit Bódi Zoltán babérjaira törjek, a Domingó pedig vasárnapot jelent, így az ő neve tökéletesen egybefügghetett a vasárnapi győzelemmel, amit a spanyol internet használók arattak a szolgáltatók fölött. Hát mi kíváncsiak voltunk, legalábbis én magam, és remélem a hallgatók is kíváncsiak voltak, hogy mekkora ez a szervezet, hány tagja is van, és egyáltalán hogy értékel ezt a hihetetlen méretű győzelmet. Entonces, el día 1998. október 10-én alakultunk. Ekkor a spanyol parlament internetbizottságával tárgyaltunk először az általánydíjas tarifa bevezetéséről. Jelenleg körülbelül 1000 tagunk van, akik 2000 pezet a tagsági díjat fizetnek egy évben. Támogatóink listáján körülbelül 12.000 név található. A kezemben tartom a június 6-ai internet sztrájk eredményeit. Ezek szerint Olaszországban 10.000, Svédországban 18.000, míg Spanyolországban 760.000 résztvevője volt. Mitől ilyen erős ez a polgári szerveződés? Egyikünk sem profi aktivista. Mi egyszerűen csak internetfanatikusok vagyunk. Meglepően hangzik, hogy Spanyolországban található a legtöbb internet szolgáltató a világon. Ezért is különbözünk mi minden más országtól. Teljességgel tisztában vagyunk azzal, főleg az Egyesült Államokkal összehasonlítva, hogy hihetetlen magas internet számlákat fizetünk. Mi azonban nagyon szeretjük az internetet és törődünk is vele. Ebből profitál a szervezet ennyit. Emellett a szövetség tagjai között újságírók, politikusok, programozók, sőt tanárok, és még hivatásos katonák, illetve a társadalom is jelen van. Ami közös bennünk az, hogy mindnyájan internetezünk. Én azért vagyok kíváncsi a hihetetlen eredményetek titkára, mert Magyarországon szinte senki sem vett részt a sztrájkban. Azzal azért tisztában kell lenned, hogy ez már a negyedik sztrájkunk volt. Nagyon jó csapat dolgozik itt, kiválóak a kapcsolataink a médiával, az ott dolgozó internauták nagyon támogatnak minket. Mellénk álltak a politikai pártok is, bár nem a törvényhozásban lobbiznak, hanem politikai eszközökkel segítenek minket. A fogyasztók szövetségei is a mi oldalunkra álltak. Rengetegen támogatnak minket, hiszen az ország lakossága tudja, hogy nekünk van igazunk, és jó ügyért harcolunk. A sztrájkról a szövetség 10.000 honlap segítségével készített felmérést. Mi az eredmény? Az adatok szerint 36%-kal kevesebben használták a netet a sztrájk napján, mint az előző vasárnap. Ezt a felmérést nem mi végeztük, hanem egy független multinacionális cég, a Netstart, amely 39.000 spanyol honlap forgalmát méri és auditálja. Ők adták meg ezeket az adatokat, amelyekhez nekünk semmi közünk sincs. Maximum annyi, hogy ezeket az adatokat mi adtuk át a sajtónak. A telefontársaság adatai szerint a használat egyik internet sztrájk alkalmával sem csökkent 4%-nál többel, és ezt az adatot minden alkalommal meg is ismétlik. Ezért kértünk fel egy független céget, és talán ezért is győzedelmeskedhetett ez a sztrájk, hiszen nem mi készítettük a statisztikákat. Vasárnapi győző, azaz Viktor Domingo magyar hangja Bódi Zoltán volt, ezt azért hangsúlyozom, mert később is megszólít a műsorban, mint netnyelvészünk. A győztes riporter viszont Dragon György volt, akinek kiváló spanyol nyelvtudásáról bizonyosodhattunk meg az előbb. Köszönöm szépen, megtettem mindent, ami tőlem tellett, ugyanígy az internet sztrájk ideje alatt is, hogy kiderítsem a magyarok mennyire sztrájkolnak. Egyértelműek a tapasztalatok, a magyarok nem sztrájkoltak. Itt van előttem kinyomtatva egy nagyon érdekes példa, egy ifjú hölgyet kérdeztem meg, hogy de hogy nem internet sztrájkozol szép magyarosan, hogy Bódi Zoltán is hadd örüljön. Ő csak annyit kérdezett tőlem vissza, hogy mit csinálok? Hogy miért kell tiltakozni? Hogy egyáltalán nem lehetnek akkor netezni? És ilyen típusú válaszokat kaptam mindenkitől, akitől csak érdeklődtem. De ez azt mutatta, hogy nem is tudtak erről az egész akcióról. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy szép pestiesen, flaszteresen halvány liladúztjuk nem volt róla. Ezért becsülöm nagyon-nagyon nagyra a spanyolokat, akik felhasználták a médiát, felhasználták az újságokat, a tévét, az hírleveleket, hírcsatornákat, leveleket küldözgettek szét a világban. Szemben ezen Magyarországon ma is kérdeztem valakit, hogy internet sztrájk volt-e. Vasárnap erre azt válaszolt, hogy miért volt. Tehát ez még 4 nappal később sem jutott el a köztudatba, hogy internet sztrájk volt június 6-án. itt Magyarországon állítólag ezren azért részt vettek ebben a dologban, de hát én egyel se találkoztam. De szóval azért az hagyján, hogy nálunk nem sztrájkolnak az internetezők, mert nincsenek sokan összességében, de én azt nem értem, hogy vajon külföldön a többi országban, Nagy-Britanniában, ahonnan elindult az akció, vagy Németországban, vajon miért nem gyűlt össze annyi sztrájkoló, hogy ez igazán jelentős akció lett volna. Én az angolokat megértem, mert Angliában éppen most vezette be az angol telefonszolgáltató társaság a hétvégi 800-as, tehát ingyenesen hívható számon történő internetezést. Ez azt jelenti, hogy péntektől hétfőn hajnalig nem kell telefondíjat fizetni annak, aki internetezik, tehát gondolom ezzel sikerült letörni, de hát hallgassuk meg a többieket is, ők mit gondolnak. Én nem tudom, végig gondolta ezt valaki, hogy kinek az érdeke úgy sztrájkolni az interneten, hogy én nem használom az internetet, kik büntetek azzal? Nem magam büntetem vele, hogy én nem használhatom az internetet? Hát amikor amúgy is kedvezményes telefonidőszak van, igen, náluk Magyarországon is, legalábbis a hétvége egy jó részében, akkor végre otthon vagyok, nem kell dolgozni, ráérek, használhatom az internetet. Most miért akkor sztrájkoljak, és miért szúrja ki én saját magammal? Úgyhogy nem is értem. Valóban kérdés, mert nem tudom, hogy egyáltalán mit lehet elérni egy akcióval. Tehát el lehet érni azt, hogy letörjenek a telefonára. Mi volt ennek a motivációja? Abszolút nem értem. A másik dolog az, hogy a célok sincsenek jól kommunikálva. Megkérdeztem valakit, hogy te nem sztrájkolsz. Azt mondta, hogy hát nekem ne tiltsa meg senki, hogy internetezzek. Tehát nem volt elmondva az, hogy itt most az a cél, hogy nekünk legyen jobb. Azon kívül abban egy olyan országban, ahol 60 ezeren kapcsolódnak az internetre modemen keresztül, nem lehet igazán hatékony ez. Inkább azt kellett volna megmondani, hogy hát tegyük olcsóbbá a helyi beszélgetéseket, és akkor ne csak ne internetezzünk, hanem ne is telefonáljunk. De ezzel is kibüntetek, könyörgöm. Szóval amikor alacsony a fizetése a gyárban a munkásnak, akkor kimegy az utcára sztrájkolni, nem végez aznap munkát, ez bevételkiesés a vállalat tulajdonosának, és észbe fog kapni, hogyha még egy csinálják egy hétig, csődbe megy a vállalat, inkább megadom nekik a béremelést, 2%-ot, és mindenki rendben lesz, és mindenki megelégedik, de hogyha én nem internetezek, amikor nekem vagy munkám, vagy szórakozásom, vagy előfizettem rá, vagy egyáltalán szeretnék, és miért magamat büntessem azzal, hogy nem értem hát az egész akciót. Még a távközlési cégek nem mennek tönkre, abszolút, hogy néhány ezer internetező nem hálózik. Hát van összesen 61 néhány ezer internetező Magyarországon. Hát kit érdekel ez a matábot, aztán abszolút nem érdekel. Két fő problémát látok, az egyik, hogy nem állt-e mögé markáns személyiség Magyarországon, tehát nem volt zászlóvivője ennek a dolognak, ugyan néhányan próbálkoztak, mert mi már előre tudtunk ugye az internet sztrájkról. A másik pedig, hogy évek óta tapasztalhatóak nálunk a civil kezdeményezések kudarcai, tehát ez is pont ugyanebbe illett bele. Illetve a vasárnapi nap az magyar szempontból ugye a vasárnapi közös ebéd, vasárnapi kirándulás, tehát még az a kevés internetező is, aki esetleg sztrájkolt volna, azt mondta, hogy pont ma pihenhetek, ma miért nem mennék föl. Meg hát ne feledjük, hogy a magyarországi internetezőknek jelentős, úgy is mondhatnánk, hogy nagyobb része ingyen fér hozzá a hálózathoz, mert hogy az akadémiai hálón keresztül fér hozzá az internethez. Így van. Hát várjuk azért a hallgatóink hívásait, a 328-85-55-ös számon mondják el a véleményüket az internet sztrájkról. Ez év tavaszán nagy sikert aratott az a műsorunk, amelyben az ingyenes internetszolgáltatásokról készítettünk összeállítást, valamint arról, hogy nyugaton egyre több cég ingyen ad számítógépet annak fejében, hogy náluk fizetnek elő az internetre. Pár napja arra figyeltünk fel, hogy az ötlet beszivárgott Magyarországra is. Elsőként egy békéscsabai internetszolgáltató próbálkozik ezzel az érdekes árukapcsolással. A havonta kifizetendő viszonylag magas internet számla mellé a felhasználó kap egy Pentium 2-es számítógépet. Varga Gábor a további részletekről érdeklődött. Számítógép az nem egy olcsó mulatság. De megéri az önök cégének, vagy csak az internet népszerűsítése miatt vállalkoztak erre? Valahol abban a versenyben, ahol internet szolgáltatók, illetve a számítástechnika is működik, ott megpróbáljunk egy olyan szolgáltatási csomagot összeállítani, ami picit túlmutat a rész dolgokon. Abba bízunk, hogy így ötvözve is működni fog a dolog, és nem pedig csak külön-külön. Tehát külön egy számítógép és külön egy internet kapcsolat. Reméljük, hogy rentábilis lesz. Tehát akkor ez egy olyan díjcsomag, vagy egy ilyen szolgáltatás, amit azoknak érdemes igénybe venni, akik még egyáltalán nem is rendelkeznek számítógéppel. Igen, tehát itt arról szólt a dolog, hogy megpróbáljuk azt a réteget is megcélozni, aki eddig csak kacérkodott a gondolattal, de vagy nem tudott pénzt gyűjteni, vagy különböző problémák merültek föl. Itt ötvözve a kettő, a szolgáltatás és a számítógépnek a használata, az hozott egy ilyen havi 15.900 forintos díjat, és mi úgy érezzük, hogy ilyen összegér, hogyha valaki megkapja a szolgáltatást, megkapja az eszközt, akkor ez így összevéve egy csokorba, ez egy olyan, ami esetleg új piacot nyit. Tehát egyszerűen olyan emberek is közelébe kerülhetnek az internetnek, akik eddig még nem igazából tudtak hozzájutni. Nyilván önök azt a réteget célozták meg, akik eddig valami miatt nem tudtak hozzájutni például egy számítógéphez. Havonta 16.000 forintot kifizetni, plusz még ugye hát ez együtt jár egy elég tetemes mennyiségű telefonszámlával. Békés megyében pláne nem egy fejlett régió, elég kockázatos vállalkozásnak tűnik. Békésben is vannak nagyon sokan olyanok, akik különböző eszközökre, szolgáltatásokra hajlandók havi kötelezettséget vállalni. Tehát értem az alatt, hogy gépkocsit részletre vesznek, tévét, videót, stb., tehát hétköznapi dolgokat, akkor talán szánnak egy ilyen elfogadható összeget is, ami havi előfizetés formájába elérhetővé teszi számukra az internetet, eszközzel együtt. Na most, hát természetes, hogy önmagában azért 15.900 forint vagy 18.900, ez nem kevés összeg ismerve a Békés-megyei keresleti viszonyokat. Aki érez magában annyi bátorságot, hogy ilyen feltételekkel nekivágjon, akkor az előbb-utóbb tudja ennek az anyagi hátterét folyamatosan biztosítani. Ezáltal mi pedig bízunk benne, hogy ez nem lesz rossz vállalkozás. Aki várja a Dolby Surroundot, mondom, hogy ez még nem az volt, ez csak egy gyenge minőségű telefonvonal volt, és Hakk Istvánt szólaltatta meg Varga Gábor kollégánk. Itt a modemidők, amelyben most az infószótár következik Bódi Zoltántól. A múlt héten egy igen tekintélyes vélemény formáló gazdasági politikai hetilapunknak a internetes mellékletében olvastam a következő mondattöredéket. A szolgáltatók, angol elnevezésük lassanként a magyarban is meghonosodó rövidítésével az ISP-k vagy ISP-k. Tehát magyarán szólva ez a, még egyszer hangsúlyozom, nem számítástechnikai hetilap, egy minden köznépnek szóló politikai hetilap úgy gondolja, hogy elérkezett az az idő, hogy bevezessük a magyar köznyelvbe az angol nyelvnek egy újabb érthetetlen, a tömegek számára fölfedhetetlen rövidítését. Azért az fedjük ISP-t, fel. ISP-t, igen, rövidítő, fedjük fel. Internet Service Provider, angolul tehát internet szolgáltatás, internet szolgáltató. Szolgáltatás szolgáltató egyébként, így lehetne szó szerint. Internet hozzáférés szolgáltató magyarul. Erre nagyon jó kifejezés van a magyar nyelvben, az, hogy szolgáltató, és beszélgettünk erről a rövidítéseit adás előtt itt kollégáimmal, mindenki széttárta a kezét, amikor azt mondta, hogy mi az ISP. Dragon Gyuri azt mondja, hogy neki van egy angol vagy amerikai ismerőse, és gyorsan megkérdezte a netről, hogy ismeri ezt az ISP-t, és ráadásul ő egy internet szolgáltató céget vezet, ugye? Mit válaszolt rá az illető? Megkérdeztem tőle szó szerint, hogy te egy ISP-nél dolgozol, tehát ezt angol nyelven. Ő visszakérdezett, hogy tessék? Szóval na jó, ezzel hadd tegyem hozzá, hogy nekem élnek Amerikában ismerőseim, magyar származásúak, és ők viszont használják. Tehát a magyar szövegű levélbe belefogalmazzák, hogy ISP. Ő nyilván nem él itt, és nem tudja, hogy mondjuk, hogy internet szolgáltató. Viszont nekem meggyőződésem az olvasva és nyomon követve a internet informatikai közvéleményt, hogy, és annak a nyelvhasználatát, hogy Magyarországon nem használjuk ezt a rövidítést. Ennek a bevezetése egész egyszerűen sznobizmus. Itt a spanyol vasárnapi győző urral készített interjúban is elhangzott az internauta kifejezést. Ehhez mit szólsz, Zoli? Én azt tudnám erre mondani, hogy ez valószínűleg már jövevény szóvá kezd válni a spanyol nyelvben, franciában is találkoztam ez az internaut kifejezéssel. Ez a nauta vagy naut, ez az utótag valószínűleg jobban használatos a francia, illetve a spanyol nyelv területen, mint mondjuk a magyarban. Ez a kozmonauta. Ez olyan, mint a kozmonauta. Hát a magyarban csak a kozmonautánál használjuk ezt az utó szót, de máshol nem. Valószínűleg jobban közérthető legtöbb a spanyolok meg a franciák számára. De azért jópofa, nem? Igen, jópofa. Én nem gondolnám azt, hogy ezt érdemes lenne magyarul bevezetni, mert internetező, internetes, stb. Internet felhasználó, van erre csomó magyar kifejezés, de egy jó ötlet, minden nyelv úgy gazdálkodik a maga tőkéjével, ahogy tud. Azért azt még mondjuk el, hogy a nauta egy görög szó, és hajóst jelent, tehát végül is a kozmonaut és űrhajós, az internet az interhajós, internethajós. Dolby Surround a Magyar Rádióban. Pszichedelikus hangjáték a Bartók adó műsorán. Ráadásul mindez egyben, mégpedig a jövő héten csütörtökön, este 10 után 5 perccel. Így tehát most egy kicsit saját magunk alatt vágjuk a fát, hiszen a modem idők is éppen ekkor szólal meg, a Petőfin, de így legalább lesz miből válogatni. Ha egy olyan térhatású hangjátékot szeretnének hallani a rádióból, mint ahogyan az újabb filmek megszólalnak a Multiplex mozikban, akkor a Bartókot választák. Az Amigdala hagyományos muzsikája című műsor zenéjét több pszichoterapeuta alkalmazta kábítószeresek, pánikbetegek és alkoholisták kezelésére. A zeneszerző Hortobágyi László. A hangmérnök pedig László Zoltán, számítógéppel kombinálta a hangfelvételbe a Dolby Surround effektusokat, ezekből hallunk mindjárt pár másodperces ízelítőt. A két urat egyébként Kitzinger Szonya kérdezi. Hortobágyi László a zeneszerzője az Amigdala című hangjátéknak, de nem is igazán hangjáték, hanem pszichodemikus kirándulás. Pszichedelikus. Pszichedelikus? Mi ez? A pszichedélia az a 70-es évek, tehát a hippi mozgalom, sőt 60-as években a lizergsav-dietillamidnak hívták azt a szert, amivel ezeket az úgynevezett belső utazásokat hajtották végre. Én nem szedek szereket. A zenémre azt mondják, hogy pszichedelikus, de én nem örülök neki, amikor összekapcsolják vegyszerekkel, mert ahhoz, hogy az ember egy más világba utazzon, ahhoz nincs szükség vegyszerekre, csak képzeletre is. A kilépés kódját kell megtanulni. A jövő azt súgja, hogy a Dolby Surround és a 6+1-es új digitális mozitechnikának, ennek a multiplex hangzásnak a tárgya nem ezen típusú zenék lesznek, hanem az acid és a goa trance utáni zenék lesznek. Ugye Mozart nem biztos, hogy érdekes Dolby Surroundban, sokkal inkább érdekes a géppisztoly, a lézerpuska és a szex. Melyik hangszer szól mégis a legjobban? Egy cselló is iszonyúan jól tudna szólni ebben a rendszerben. Az a probléma, mondom, hogy az a szociológiai réteg, amelyik ezt a fajta technikát fogja a fizető keresletével támogatni, az abóvó születésénél fogva nem azt a fajta zenét hallgatja, amelyik szintén jól szólna ezen a médián. Surround által nyújtott hanghatásért eddig a moziba kellett menni. Most június 17-én este a Bartokon elég, hogyha bekapcsoljuk az Amigdala című hangjátékot. Mindenek előtt tegyük azt tisztába, hogy mi az, hogy Dolby Surround. Ez egy Dolby cég által bejegyzett eljárás arra, hogy egy kétcsatornás rendszerbe hogyan lehet 4 hangcsatornát belekódolni, illetve visszakódolni. A moziban ezzel hogy találkoztunk? Tehát, hogy minden irányból zúdul ránk a hang, és hogy lesz majd ez a rádió esetében? Nem minden irányból. Lényeg az, hogy a moziban még pár évvel ezelőtt is a két sztereó fő hangszóró közébe raktak középre egy center hangsugárzót, amely a vászonba vitte úgymond a dialógot, tehát a nézőtéren bárki bárhol ült, a vászonból hallotta a beszédet. Az effekteket, azokat pedig sztereó bázison hallotta, kiegészítve egy úgynevezett surround hátsó hangsugárzó sorral, mert a mozikban több százat raknak föl arra, hogy a hátulját megnöveljék a térnek. Manapság már nem ezt a rendszert, hanem a Dolby Digital rendszerét használják. Ez fölváltotta a régi analóg rendszert, és tesztette lehetővé, hogy az analógot a Dolby cég eladta a commerce piacon. ezért lehet ilyen erősítőket vásárolni manapság. A rádióban hogy állítják el a Dolby Surround a számítógép segítségével, vagy van ehhez valamilyen speciális készülék? Két úton lehet, az egyik az, hogy a Dolby cég árusít kódert és dekódert, vagy pedig a másik az úgynevezett szoftveres kóder segítségével, mint amit én is tettem. Nagyon dús ellenfázisos jelekben ez a sztereó jel, ami köztudottan vektorálisan egymást kioltja. Tehát egy mono rádión ez abszolút hallgathatatlan. Ez csak sztereó készüléken, vagy pedig hát a dekóderes Dolby Surround Pro Logic vevőkészüléken lehet élvezni. Az Amigdala hagyományos muzsikája című műsorát jövő csütörtökön este 10-kor hallhatják a Bartók rádióban Dolby Surround rendszerrel. Most viszont teljesen hagyományos hangfelvételről egy teljesen analóg, sőt offline média a könyv kapcsán fanyalog Gróf Miklós. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac némiképp tűnékeny műsorába, avagy a népnek, hál' Istennek, megvan még a magához való esze. Császkálok a Vörösmarty téren az ünnepi könyvhét bugyraiban indázván jobbra meg balra. Lépni nem lehet, annyian vagyunk. Kányádi dedikál Emit, Bónis Ferenc Amott, Csukás István Amarra, rajzunk szerzőről szerzőre, kötetről kötetre, kiadóról kiadóra, mint a méhek. Van valami megkapóan analóg és békebeli az egészben. Mintha mi sem történt volna. Mintha nem lenne internet, számítógép. Mintha az egész műanyag csodakorszak valahol máshol játszódna, messze-messze egy távoli galaxisban. Furcsa mód, nyugodtak a tekintetek. Mindenki ért ahhoz, amit csinál, szakszerűen lapoz. Nem kotorászik holmi egerekkel, nem keresgéli a kötet megnyitásának alkönyvtárából elő nem hívható jelszavakat, itt mindenki a lényegre koncentrál. A könyv pedig szerényen, szinte alázatosan búvik meg szerző és befogadó között. Némán tárolja az információt, nincs monitor meg klaviatúra, bonyolult, figyelem megvonó technokrata design, csak gondolat van. Meg asszociáció, átsandítás a szomszéd könyvébe. Kiszámíthatatlan emberi fintorok, ötletek, emóciók, élet. Olyan az egész, mint amikor az ember feláll a videó lélektelen unalmától megcsömörlötten és bepréseli magát egy zsúfolt moziba, hogy legyen kikkel együtt röhögnie. Olyan ez, mint amikor leteszem a motort, hogy egy kis pestet szippanthassak a 47-es villamoson tülekedve, mint amikor tölcséres gramofonért törjük magunkat a hifi korszak kellős közepén. Elnézem a tömeget, és azon töprengek, vajon hazudunk-e? És ha igen, mennyire hazudunk magunknak? Meddig hitetjük el magunkkal a korszerűséget, a sebességet, a bonyolult, jelszavas, összedrótozott, agyoncifrázott rapságot? Meddig hisszük el, hogy a miénk a jövő, és kötelező a magány? A növekedés, a csak azért is előre, a több, a még több, a még jobb. A könyv olyan, mint a bicikli. Bántóan függetlenné tesz mindentől megvásárlását követően. Bántóan korszerűtlen, mert egyszerű. Mert nem tolakszik a lényeg elé, tökéletesen ad teret a gondolatnak. A könyv épp ezért zavarmentes, energiamentes, kezelésében problémamentes. A könyv nem ügy. Nem ügy azért, hogy a gondolat azzá válhasson. A könyvet nem tartja fenn semmi. Nincs benne feszültség, vibrálás, időlegesség. A könyv maga az alaphelyzet. Biztosan lesz olyan számítógép, amely idővel képes lesz a könyv egyszerűségét nyújtani. Csak hát tudják, az a tudat, hogy a könyvet nem kell bedugni a konnektorba. Ez a puszta tény önmagában szinte a legfontosabb elem, hogy a gondolattal maradhassak végre kettesben. Mint a század előn, amikor, mintha még több idő lett volna mindarra, ami nem volt okvetlen mérhető, nem volt abszolút korszerű, nem volt mindenáron és azonnal sikeres, egyszerűen csak emberi. Mint a könyv, ha szeretettel végig simítja az ember. Régebben csak elméletileg tűntek az ilyen internetes rablók, hackerek, akik kicsit rossz indulatlan feltörték az oldalakat, és hát nem tartottunk attól, hogy pont a mi oldalunkat, internetes gépünket fogják megtámadni. Azért most már ennyire ne legyünk biztosak, hiszen vannak különböző szoftverek, amelyek pont ezt segítik meg, hogy mondjuk egy hacker a mi gépünket találja meg az interneten keresztül. Bognár Ákos, a PC-ről munkatársa, ti lapotokban most éppen egy ilyen szoftverről írtok. Igen, a BackOffice nevű programról. Ezt gyorsan tegyük hozzá, ezt alapvetően arra írták ugyan, legalábbis, mert ismerve a hátteret, tudni, hogy arról azért írták ezt a szoftvert, hogy be lehessen jutni vele máshová, de ennek végül is alapvetően egy fontos funkciója van, távvezérelni egy gépet, tehát karban tartani máshol egy gépet. És innentől kezdve persze elszabadulhat a fantáziánk, meg a kezünk is, mert amikor távvezérlünk egy gépet, akkor azt valakinek a tudta nélkül is megtehetjük. A BackOffice pontosan így működik. Van egy icipici szerver programja, ami olyan aprócska, hogy észre se vesszük, elküldhetik akár egy e-mailben egy fájlhoz csatolva, úgy, mint egy vírus, de hát ez nem vírus persze, de csöndben szépen észrevétlenül üldögél a gépünkön, és hogyha a túloldalon a kliens résznél elkezdenek ügyködni, és ránk akadnak, tehát az IP címünkön keresztül megtalálnak, akkor oda-vissza kapcsolat tud kialakulni a két gép között. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve teljes mértékig nem vagyunk biztonságban. A képernyőnket ellophatják, amit éppen dolgozunk, nézhetik, hogy mit gépelünk be, turkálhatnak az állományaink között, újra bútolhatják a gépünket. Voltak éppen azt csinálnak velünk, amit akarnak. Ennek az alapvető funkció, amit már említettem, az, hogy távvezérelhessünk egy gépet, éppen ezért ezek nagyon hasznos funkciók. Tehát ez egy fontos program lehet. Csak az egy baj van vele, hogyha ezzel vissza is lehet élni. Tehát hogyha nem tud a felhasználó arról, hogy éppen valaki turkál a gépében. Ezért vannak olyan programok is, amelyek ezeket kiküszöbölik, tehát figyelik, hogy az a BackOffice, vagy jó néhány ilyen hasonló program van még, ezek vajon ügyködnek-e a gépünkön. Van olyan szerver oldali rész, ami üldögél a gépünkön tudtunk nélkül, ezek megtaláltuk egyébként a PC-ből CD-jén. Ezeket érdemes néha lefuttatni, mert ezek voltak éppen egy ilyen, hát ilyen vírus ellenőrzés szintű dolgot hajtanak végre, megnézik, hogy a memóriánkban van-e olyan dolog, amely nem odavaló. Egyébként a BackOffice érdekes módon egy-egy víruskereső vírusként találja meg és írtja ki a memóriából. Vagyis akkor, amikor valaki becsatlakozik a mi gépünkkel az interneten keresztül, akkor ott marad a memóriában valami kis programrészlet? Nem, a program már eleve ott van, ő akkor tud becsatlakozni, hogy ha már az ott van. Tehát először át kell küldje valamilyen formán, vagy föltelepíti a gépünkre cellemezről, tehát ha hozzáfér a gépünkhöz, vagy pedig mondom, e-mailben vírusszerűként egy fájlhoz csatolva ő magát föl tudja telepíteni. De olyan picike, hogy itt nem is kell telepíteni, és aztán puty, fönn van és kész. És onnantól kezdve bármit meg lehet tenni a géppel. Ígértem, hogy a honlappályázatunkról beszélünk, Dragon György egyszemélyes zsűri. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy honlappályázatunkat a jövő héten fogjuk értékelni, ez az utolsó hét, hogy beküldjétek pályaműveiteket a modemidok@hungary.com címre. Eddig ma a Modem Idők, legközebb június 17-én jelentkezünk új műsorral, honlapunk gondozója a Hungary Network, címünk net.hu/modemidok, felvételeinket megtalálhatják a PC World CD mellékletén is. A Modem Időkből részleteket lehet látni a TV2-n hétfőn esténként jelentkező Kukac című műsorban. Szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!